Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι προσπάθησα και θα προσπαθήσω να διαφωνήσω με πράγματα που είπε ο Τάκης και με αυτά που προσβλέπω ότι θα πει ο Λουκάς, αλλά δεν νομίζω ότι θα καταφέρω. Θα προσπαθήσω ίσως να οξύνω κάποιες γωνίες, μήπως και προκαλέσω κάποια συζήτηση, αλλά όντως η επιλογή των τριών ομιλητών, ίσως και του χώρου εδώ, δυσχεραίνει κάπως τις διαφωνίες μεταξύ μας. Ας ξεκινήσω λέγοντας ότι πολύ απλά στο ερώτημα ποια Ευρώπη θέλουμε, ψηφίζουμε, βεβαίως η απάντηση που δίνω και εγώ είναι περισσότερη Ευρώπη. Θα προσπαθήσω όμως να πω γιατί δίνω την απάντηση περισσότερη Ευρώπη και θα πω κάτι που ίσως είναι προκλητικό για κάποιους, ίσως αποξενώσει και κάποιους από εσάς από τη συνέχεια της παρουσίασής μου, λυπάμαι γι' αυτό. Θέλω μια πιο αριστερή Ευρώπη. Και με το πιο αριστερή Ευρώπη εννοώ μια Ευρώπη που είναι πλησιέστερη σε τρεις-τέσσερις πυλώνες που καθορίζουν τη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατική αριστερή σκέψη. Ποιοι είναι αυτοί οι πυλώνες? Πρώτος, αυτός που έχει να κάνει με τα ατομικά δικαιώματα, με τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Δεύτερος, αυτός που έχει να κάνει με την παροχή δημόσιων αγαθών, δηλαδή με τρόπους παρέμβασης για διόρθωση των ατελειών και των αποτυχιών της αγοράς με δημόσια αγαθά και βεβαίως με πρόσβαση στα δημόσια αυτά αγαθά όσο γίνεται περισσότερο ανθρώπων και με ίσους όρους. Τρίτον, την αναδιανομή πλούτου και εισοδήματος υπέρ των αδυνάτων. Και τέταρτο που καμιά φορά το ξεχνάμε όταν ορίζουμε την σύγχρονη αριστερά, πώς έχουν να κάνουν με την ειρήνη στον κόσμο, με την οικουμενικότητα, με το άνοιγμα στους πάντες κτλ. Ισχυρίζουμε λοιπόν ότι ενώ η Ευρώπη που θέλω και που θα προσπαθήσω σε λίγα λεπτά να αναπτύξω έχει έναν ιδεολογικό χαρακτήρα, συγχρόνως υπάρχουν πάρα πολύ στέρεα επιχειρήματα, ορθολογικά στέρεα επιχειρήματα που στηρίζονται στην αποτελεσματικότητα της δράσης προς την κατεύθυνση αυτή και βεβαίως να σου πω ευθύς εξ αρχής ότι όταν λέω ότι αυτά ταυτίζονται με την αριστερά όπως εγώ τη βλέπω δεν θα δώσει καμία περίπτωση να ισχυριστώ ότι τα όσα είπα πριν τα μονοπολεί κατά κάποιο τρόπο η αριστερά, δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα αντίθετα μάλιστα και άλλες δυνάμεις να ταυτίζονται στους συγκεκριμένους τρόπους. Ας πω λοιπόν κάποια παραδείγματα, κάποια συγκεκριμένα θέματα στα οποία θα ήθελα περισσότερη Ευρώπη, στα πλαίσια των όσων είπα. Αλλά πριν από αυτό να πω ότι χωρίς αποφεύγοντας κάθε θεωρητική ανάλυση κτλ. Να πω ότι οι δύο τρόποι με τους οποίους γίνεται η εμφάνιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι είναι γνωστή στους παρόντες και τις παρούσες, ο πρώτος έχει να κάνει με τις ιστορικές στιγμές, με τις συνταγματικές στιγμές, με τις στιγμές που ανάγουν τις συλλογικές ισορροπίες και αυτό είναι αποτέλεσμα και κάποιων package deals και κάποιας ρυσικής μεταβολής της ατζέντας αποτέλεσμα αυτή με τη σειρά της νέων συσχετισμών κτλ. Αλλά αλλάζουν επίσης τα πράγματα και καθημερινά στις περιπτώσεις όπου κατεξοχήν η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκμεταλλεύεται τα παράθυρα ευκαιρίας, λειτουργεί ως πολιτικός επιχειρηματίας, αν λέω σωστά τον όρο, και προσπαθεί να προχωρήσει την Ευρώπη. Αυτό για να το κάνει, η συμπληρωματικότητα των πολιτικών μεταξύ τους είναι ένα πάρα πολύ βασικό επιχείρημα. Υπάρχουν όμως κάποια φρένα, κάποια πράγματα που την εμποδίζουν την Επιτροπή να προχωρήσει πέραν ενός ορισμού σημείου. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι όταν τα κράτη-μέλη αντιδρούν γιατί φοβούνται ότι το αποτέλεσμα της όποιας απόφασης θα είναι πολύ μακριά από τις δικές τους προσεγγίσεις, από τις δικές τους προτιμήσεις. Είναι αυτό που λέμε χάσμα προτιμήσεων. Όταν δηλαδή η αφετηρία είναι τόσο μακριά ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ώστε όποιος συμβιβασμός να πέσει πολύ από την αφετηριακή θέση. Το κατεξοχήν παράδειγμα εγώ, είναι βέβαια η εξωτερική πολιτική. Ή τουλάχιστον κάποιες θεμελιώδεις πτυχές εξωτερικής πολιτικής, κυρίως αυτές που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τον ρόλο των ΗΠΑ, αλλά και πρόσφατα περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, αυτές που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τον ρόλο της Ρωσίας. Διότι νομίζω ότι ξέρουμε όλοι μας ότι η αφετηρία, η αφετηριακή θέση πολλών κρατών σε σχέση με τη Ρωσία όπως και με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ριζικά διαφορετική. Ισχυρίζουμε λοιπόν ότι μπορεί τα θεσμικά μέσα να βοηθούν στην επίλυση κάποιων προβλημάτων, δεν μπορούν όμως να υποκαταστήσουν την τεράστια, όταν είναι τεράστια, η απόκριση των χάρτων των προτιμήσεων. Ο δεύτερος λόγος, ο δεύτερος φρένο για τον οποίο τα πράγματα δεν προχωράνε όσο ενδεχομένως θα θέλαμε ή θα μπορούσε η Επιτροπή να τα προχωρήσει, είναι ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να διατηρήσουν τη δυνατότητα αυτό που λέμε ανταγωνισμού προς τα κάτω. Δηλαδή θέλουν να διατηρήσουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την εθνική πολιτική για να κερδίσουν σε σχέση με τις άλλες χώρες. Επιστημονικά αυτό συνήθως λέγεται Delaware Effect και το καλύτερο παράδειγμα είναι βέβαια στην φορολογία κεφαλαίου ιδιαίτερα. Όπου τα κράτη-μέλη αρνούνται την όποια εναρμόνιση, τον όποιο συντονισμό, γιατί θέλουν να διατηρήσουν τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται χαμηλώνοντας τη φορολογία του κεφαλαίου. Ο τρίτος λόγος, το τρίτο μεγάλο φρένο, έχει να κάνει πάλι με τα κράτη-μέλη όταν θέλουν να διατηρήσουν τον έλεγχο των πολιτικών, όχι διότι αποκλίνουν πολύ προτιμήσεις ή οτιδήποτε, αλλά διότι αν το χάσουν αυτόν τον έλεγχο, θα χάσουν την όποια δυνατότητα έχουν για να ασκήσουν πελατειακή πολιτική, πολιτική, μικροπολιτική αν θέλετε, η οποία όμως ουσιαστικά δίνει δύναμη στις συγκεκριμένες κυβερνήσεις και κάθε κράτη. Τέλος, υπάρχει και ένας άλλος λόγος που σε κάποιους τομείς είναι ιδιαίτερα σημαντικός, είναι όταν η συζήτηση από για περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη για εμβάθυνση στον άπαιστο βίντεο τομέα μετατρέπεται σε μια συζήτηση πόσα θα δώσω, πόσα θα πάρω. Προσέξτε θα να πω. Ισχυρίζομαι και βεβαίως νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι όλες οι πολιτικές έχουν ένα έντονο αναδιανεμητικό στοιχείο. Όλες οι πολιτικές κάποιους ευνοούν πολύ περισσότερο από ό,τι άλλους. Αλλά αν αυτό το αναδιανεμητικό στοιχείο πάρει τη μορφή του πολύ άμεσο στο δημόσιο στον προπολογισμό της κοινότητας, τότε αυτή η συζήτηση χάνει την... Πώς λένε, μετατρέπεται σε μια συζήτηση υπουργών οικονομικών που έχουν να κάνουν μόνο με το πώς θα δώσω και πώς θα πάρω αύριο το πρωί. Με αυτά λοιπόν στο μυαλό, αν δούμε μερικές πολιτικές και αν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε σε αυτές. Οι πολιτικές που συμβίζουν με τα δημόσια αγαθά, με τη διόρθωση των αποτυχιών της αγοράς, θα έλεγα το κατεξοχήν παράδειγμα, είναι φυσικά ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον, ιδιαίτερα δεν είναι κλιματική αλλαγή λόγω του διεθνούς χαρακτήρα των όποιων σχετικών μέτρων. Και εκεί νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια βήματα προς την κατεύθυνση της εμβάθυνσης, όμως τα βήματα αυτά παραμένουν λίγο μετέωρα όσο δεν συγκεκριμενοποιούνται και δεν μπαίνουν τη μορφή άμεσων υποχρεώσεων των κρατών μέλων. Για τους προφανείς λόγους. Στον ίδιο τομέα των δημόσιων αγαθών θα περιλάβαινα και την έρευνα και την εκπαίδευση, δεν μιλάω για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης για να μην παρεξηγηθώ, αλλά για την έμφαση στην έρευνα και στην εκπαίδευση ως δημόσιο αγαθό και την πρόσβαση σε αυτά των πάντων όπως έλεγα πριν. Θα περιλάβαινα επίσης την μακροοικονομική σταθερότητα, συμφωνώντας βεβαίως με τόσο υποτάξιο Κιμήρης, ότι αυτό που έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή δεν είναι κατάργηση του συμφώνου σταθερότητας διότι εμποδίζει τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν με μεγαλύτερα ελλείμματα από ένα συγκεκριμένο. Έχουμε ανάγκη συμπλήρωσης αυτού του συμφώνου σταθερότητας από άλλα μέτρα, κυρίως στο δημοσιονομικό χαρακτήρα, τέτοια που να προσδώσουν στην όλη την αντιμετώπιση της κρίσης, αν θέλετε, να δώσουν τα του κέσσερα στο κέσσερα. Στον αναδιανυκτικό τομέα, ό,τι σχετίζεται με την κοινωνική πολιτική είναι νομίζω αρκετά προφανή και δεν θα επεκταθώ. Και σε σχέση με την διεθνή θέση, την ειρήνη κτλ., ξέρω ότι είμαι αρκετά μειοψηφή ενδεχομένως και σε αυτή την αίθουσα, αλλά εγώ δεν πιστεύω, σε αντίθεση με την κρατούσα θέση, ότι η διεύρυνση είναι φρένο στην επάθεση. Η διεύρυνση μπορεί να είναι φρένο στην επάθεση, εάν θελήσουμε να την κάνουμε φρένο στην επάθεση. Και τυχαίνει να είμαι από αυτούς και μπορώ φυσικά να το στηρίξω, αλλά θα φέρω να ίσω λιγάκι στο πλάι της συζήτησης, ότι η διεύρυνση, ιδιαίτερα προς τα Δυτικά Βαλκάνια και προς την Τουρκία, πρέπει να παραμείνει κέρια προτεραιότητα, ακριβώς για να μπορέσει να εμπεδώσει το στρατηγικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ρόλο της στον κόσμο, στην Ειρήνη κλπ. Με δεδομένα βιαστικά βεβαίως όσα είπα, να πω ότι το ερώτημα αν η ψήφος σε ευρωεκλογές έχει σημασία, και εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω πάρα πολύ συγκεκριμένα, δεν είμαι βέβαιος αν μπορούμε με την ψήφο μας να αλλάξουμε τα πράγματα. Ξέρω όμως πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον εις γυρίς που ξέρω πάρα πολύ καλά, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να βαφκαλιζόμαστε ότι όταν δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια άλλη πολιτική, πρέπει να ισχυρίζεται ότι την έχει. Δηλαδή δεν πρέπει να βολευόμαστε με αυτή την υποκρισία που σήμερα, τα τελευταία λίγα χρόνια, έχει πάρει πραγματικά χαρακτήρα εξαιρετικά επικίνδυνο. Τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Και επομένως η Ρήγη, όμως δεν έχει παρασπίσει ότι το μοιράζει τόσο από όπου και πέρα. Όταν δεν είμαστε σε θέση να ασκήσουμε πολιτική, λόγω των περιορισμών που έλεγα πριν, λέμε ότι κοιτασκούμε το καλύτερο παράδειγμα, βέβαια, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάκαμψης. Ανοίγει η Επιτροπή 200 εκατομμύρια ευρώ πρόγραμμα ανάκαμψης, 200 δισεκατομμύρια ευρώ βέβαια, πρόγραμμα ανάκαμψης, στην πραγματικότητα ήταν γύρω στα 10 εκατομμύρια και μάλιστα αυτά, το μεγαλύτερο μέρος της εκατομμύρια, και μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος από αυτά ήταν μια απόφαση να επιταχυνθούν διαδικασίες, όσαν οι διαδικασίες να επιταχύνονται και να επιβραδύνονται με βάση αποφάσεις, και τα υπόλοιπα ήταν ευχολόγια σε σχέση με το τι έπρεπε να κάνουν τα κράτη-μέλη. Ούτε καν συντονισμό στο τι έπρεπε να κάνουν τα κράτη-μέλη. Λόγια για το τι θα ήταν ωραίο να κάνουν τα κράτη-μέλη. Και να μην πείτε πλάτη, να έρχεται η Επιτροπή και να τα μεγαλύτερα. Ναι, πιστεύω την πλάτη. Πλάτη, διότι καθιστά αναξόπιστη τη δράση της, αλλά βλέπει διότι κατά την γνώμη μου οδηγεί σε μια στρέβλωση, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του συνολόγου. Σήμερα οι θεσμοί, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, δεν λειτουργούν όπως εμφανίζονται ότι θα έχουν να λειτουργούν και όπως ασχοληθέρετε λειτουργούσαν μέχρι από δύο χρόνια. Το Συμβούλιο Υπουργών πολύ σπάνια αποφασίζει και έχει εξελιχθεί περισσότερο σε ένα φόρουμ ανταλλαγής απόψεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντί να είναι να συναποφασίζει στο εύρος των θεμάτων που εμφανίζεται ότι συναποφασίζει, αυτό το κάνει λίγο ως πάρεργο. Η κύρια ενασχόλησή του είναι διάφορα ψηφίσματα και σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά ζητήματα. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντί να προτείνει συγκεκριμένες αποφάσεις, βγάζει ανακοινώσεις, άσπρα και πράσινα βιβλία. Αν κοιτάξετε, και κάποιοι το κάναν, τον αριθμό, το ποσοστό αν θέλετε, των ανακοινώσεων κάθε είδους στο σύνολο του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε μια μεγάλη αύξηση των ανακοινώσεων και πολύ μεγάλη μείωση των πραγματικών προτάσεων. Αυτή είναι, και θα τελειώσω με αυτό, αυτή είναι η στρέβλωση του ρόλου των θεσμών. Οδηγεί και σε κάτι άλλο και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το μεγαλύτερο. Οδηγεί σε μία έλλειψη λογοδοσίας accountability, και όπως ξέρουμε η λέξη accountability δεν έχει μόνο το στοιχείο της λογοδοσίας, αλλά έχει το στοιχείο της ευθύνης. Ευθύνης ή λογοδοσία. Νοθεύεται στα μάτια του πολίτη ποιος είναι υπεύθυνος γιατί. Εμφανίζεται ότι είναι υπεύθυνη η Ένωση όταν δεν είναι υπεύθυνη η Ένωση, και αυτό δεν γράφει μόνο την αξιοπιστία της Ένωσης. Γράφει και σε κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Νοθεύει, κατά τη γνώμη μου, τη δημοκρατική διαδικασία. Επιτρέπει στις κυβερνήσεις να ισχυρίζονται, να χρησιμοποιούν ενιστότητες διαρκείας και να ισχυρίζονται ότι κάνουν πράγματα όταν δεν μπορούν να κάνουν ή δεν κάνουν πράγματα διότι άλλοι υποθέτουν πως θα κάνουν. Με βάση αυτά, νομίζω ότι η μόνη δυνατότητα είναι η δυναμική παρουσία, η δυναμική παρουσία, η ενεργητική παρουσία, όχι η διεκδικητική παρουσία με την έννοια στο τέλος κάποιας απόφασης παίρνουμε παρόντες κι εμείς για να πάρουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε, αλλά μια ενεργητική συνεχής παρουσία, μια παρουσία που θα αποβλέπει όχι μόνο στο αποτέλεσμα της δράσης, αλλά και στο ποια θέματα θα μπουν στην ατζέντα. Και να μου επιτρέψετε να πω ότι η Ελλάδα στον τομέα αυτό έχει στο παρελθόν εμπειρίες και πολύ θετικές και πολύ αρνητικές. Η Ελλάδα έχει υπάρξει χώρα που έχει συμβάλει, θα έλεγα, καθοριστικά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, όχι μόνο, θα έλεγα, πολύ περισσότερο από την αναλογική της δύναμη, αλλά έχει βεβαίως και περιόδους, η τελευταία δεν είναι κλασικό παράδειγμα προκειμένου, περιόδους όπου κοιτάζει παθητικά τα τεκτενόμενα και τίποτα περισσότερο. Σας ευχαριστώ.